πάει καιρός που τώρα λείπεις. Και με τη σκέψη με τη λύγεις. Μες στα σεντόνια μου σε κρύφω. Μα να που φεύγεις λίγο λίγο. Φεύγω από το γκρίζο το παρόν μου και ξαναζω στο παρελθόν μου. Εκεί που μόνο εσύ υπάρχεις και πάντα πρώτη θέση. Στα θόλα τα φώτα, έλα κράτα μου όπως πρώτα. Κλαίει το φεγγάρι, κλαίει κι η καρδούλα μου με καίει. Κρύβει μέσα στα σκοτάδια της αγάπης τα σημάδια. Στα σκοτάδια στις φαντασίας μου τα βράδια, αυτά που με έχουν δικάσει και ως την τρέλα με έχουν φτάσει. Νύχτες πανσέλινες θυμάμαι στην αγκαλιά σου να κοιμάμαι και το φεγγάρι που το ξέρει μας βλέπει χωριά κι υποφέρει. Στα θόλα τα φώτα, έλα κράτα μου όπως πρώτα. Κλαίει το φεγγάρι, κλαίει κι η καρδούλα μου με καίει. Κρύβει μέσα στα σκοτάδια της αγάπης τα σημάδια. Σκοτάδια της αγάπης τα σημάδια.